परमचंद स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा मार्ग शेष कृष्ण नौमी विक्रम सौ 2051 तद अनुसार 27 नवंबर 1994 को प्रातः 7:45 पर विराट नगर नेपाल में होगा। राम राम राम। पराकृत नगद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्रगेत्री गपाणै ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखाद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः। श्री गोविंदाय नमो नमः। श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः। महात्म्यो नमः। सर्वेभ्यो नमो नारायण नारायण नारायण। परमात्म तत्व की प्राप्ति, कल्याण की प्राप्ति, जीवन मुक्ति की प्राप्ति, तत्व ज्ञान की प्राप्ति, अपना उद्धार कल्याण, ये जो कहा जाता है ये बहुत सुगम बड़ा सरल है। संसार का काम कोई भी इतना सुगम नहीं है जितनी ये प्राप्ति सुगम है। कोई है नहीं सुगम, इतनी सरल बात है। अगर वो बात हम मान लें, अपने में समझ लें, तो अभी अभी निहाल हो जाए, अभी इसी क्षण ही भगवान ने कृपा करके अब 7वें अध्याय से आरंभ किया विषय, तो 7वें अध्याय में ये बात कही है। आप भाई बहन ध्यान देकर सुने मेरी बात को। भगवान ने कहा कि मैं समग्र कहूंगा, समग्र मेरा स्वरूप, मेरे समग्र स्वरूप वो समझ ले, फिर बाकी रहेगा ही नहीं। क्यों नहीं रहेगा? कमत्त परतम नानित किंचन दर्शन, मेरे सिवाय अनित किंचन मात्र भी नहीं है। एक परमाणु जितना भी, एक केश जितनी भी चीज मेरे सिवाय नहीं है, नहीं हूँ। तो मैं ही हूँ तो मेरे को जान ले, तो बाकी क्या रहे? मेरे सिवाय कुछ चीज कोई हो तो बाकी रहे? मत्त परतरम नान्य किंच दस्ति ज्ञानम। क्या भगवान ने कहा कि मैया शक्ति मना पार्थ योग योजन मदाश्रय असंशयम समग्रमाम ज्ञाता ज्ञात स्वरूप ज्ञानम ते हम सभी ज्ञानम इदम बक्ष्यामि अशेषतः यस ज्ञात्वा नेह भूयो निज ज्ञातव्यम न अवशिष्यते। जिसके जानने के बाद ज्ञातव्य वस्तु कुछ भी शेष नहीं रहेगी। क्यों नहीं रहेगी? प्रणाली मेरे सिवा कोई है ही नहीं, बाकी क्या रहेगा? कोई हो तो बाकी रहेगा, है ही नहीं तुझी। मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित् यदि सिद्धे, कोई एक हजारों में कोई एक सिद्धि के लिए यत्न करता है, और यत्न करते हुए जो सिद्ध पुरुष है उनमें कोई एक मेरे को तत्व से जानता है, तो सिद्ध तो बहुत उसे ज्ञान योगी है, भक्ति योगी है, लय योगी है, हर्ष योगी है, राज योगी है, ऐसे कई योगी हो गए, और उन योगों में भी सिद्ध हो गए, उन सिद्धा में भी कोई एक मेरे को तत्व से जानता है। कोई एक तत्व से जानता वो बताता हूं मैं, बहुत सीधा, बहुत सरल, बहुत सुगम। कृष्ण मानते तत्व तो होता है क्या, वो क्या गाने मजा। अब ध्यान दे, भगवान बताते हैं, कृपा करें आज विशेष ध्यान दे आप। तो भूमि राव पृथ्वी जल तेज वायु आकाश मन बुद्धि अहम, ये तीन प्रकार की मेरी अपरा प्रकृति है। अपरा प्रकृति का मतलब नाशवान जड़ प्रकृति है मेरी, और इसके सिवाय परा उत्कृष्ट प्रकृति मेरी है जीव। जिस जीव ने जगत को धारण कर रखा है, जीव ने जगत माना है, ये मैं यूं जगत है नहीं, जीव ने इसको जगत का रूप दे दिया, वो मेरी परा प्रकृति है, वो परा प्रकृति मेरा रूप है, तो उसके धारण की हुई जगत दूसरी रूप कैसे हुआ? प्रकृति स्वभाव कह दो, प्रकृति कह दो, आदत कह दो, स्वभाव कह दो, वो भगवत स्वरूप है। तो परा अपरा प्रकृति, मेरी प्रार्थना फिर ध्यान दें, आप फिर कहता हूँ बार बार प्रार्थना करता हूँ ध्यान दे, प्रकृति जो है स्वभाव है, आप अपनी प्रकृति को जानते हैं, और प्रकृति आपकी घटती बढ़ती मिटती होती रहती है, आप घटते बढ़ते मिटते रहते हो क्या? आप तो उस प्रकृति के बिना रहते हैं, आप एक रूप से हैं, प्रकृति में परिवर्तन होता है, आप में परिवर्तन होता नहीं, ये बात सच्ची है ना? तो परिवर्तन होता हुआ वो प्रकृति आपकी है, ऐसे संसार में ये परिवर्तन हो रहा है, ये मेरी ये आठ प्रकार के भेदों वाली प्रकृति में परिवर्तन हो रहा है, दूसरा जीव इनके साथ हो जाए तो जन्म नवन ये परिवर्तन हो रहा है, पर मेरे में तो परिवर्तन नहीं होता। अब एक बात खास ध्यान देने की बात है कि प्रकृति और आप अलग अलग है क्या? आपका रूप ही तो हुआ, आपकी सत्ता से ये सत्ता, इनकी स्वतंत्र सत्ता है, तो इस अपरा और परा प्रकृति की सत्ता मेरे सिवाय कुछ नहीं, तो मैं ही तो हुआ, स्वभाव और मैं दो थोड़ा ही हूँ, मेरी प्रकृति है ये, अपरा है वो परा है, अपरा विश्वास जड़ है, परा विश्वास चेतन है, परंतु ये चेतन होता हुआ जड़ को मेरी प्रकृति की तरफ जाता है, मेरी तरफ नहीं जाता। मनुष्य स्थानी इंद्रियाणी प्रकृति स्थानी, मन है सदा जिसमें वे इंद्रिया प्रकृति में स्थित है, उस प्रकृति स्थानी कर खेचता है, वह प्रकृति स्थानी प्रकृति में स्थित रहते हैं, करता है खुद खेचता है, और ये मेरी प्रकृति मेरी तरफ जाता ही नहीं, मेरी जड़ प्रकृति सब चेतन होकर जा रहा है, परा प्रकृति होकर अपरा की तरफ जा रहा है, वो शरीर में ये सब हुआ उसमें परा में है अपरा में, तो ये परार अपरा दोनों प्रकृति मेरा स्वरूप ही है, ये मैं ही हूँ, मैं ही अनेक रूप से दिख रहा हूँ, ये मैं हूँ। मनसा बचसा दृष्टिया गृहती अन्य इंद्रिय, मन से वचन से दृष्टि से और इंद्रियों दूसरी इंद्रियों से जो ग्रहण किया जाता है, अहम एव नमतो नित, मैं ही मैं करने वाले गीता पढ़ने वाले हो, आप विचार करो कि परमात्मा से अलग ये हो सकता है? परमात्मा सत्ता बिना किसी सत्ता हो सकती है क्या? स्वतंत्र सत्ता है किसी की? तो सत्ता उसी से ये सत्ता वाले होते हैं, मेरे से ही होते हैं। मत कर प्रदान करके ऐसा जीवन भूतानी अहं कृष्ण जगत प्रभु प्रलय और मत प्रदान, और अंत में ये चाहिए वह सात्विका भावा राजसा ताम शास्त्र मत एव, मेरे से ही पैदा होते हैं, उनमें मैं उनमें मैं नहीं है। तो सत्वरज तो उत्पन्न होते हैं, लीन होते हैं, और मैं है जो ही रहता हूँ, और सत्वरज तम है तो मेरा स्वरूप ही, कुछ मेरा स्वरूप है, क्या मैं नहीं है, मैं उनमें नहीं हूँ, मतलब कि त्रिवीर गुण में भाई मोहित हूँ, तीनों गुणों से मोहित हो गई परा प्रकृति मेरी, उत्कृष्ट मेरा स्वरूप, मैं वंश जीव लोग मम ए वंश केवल मेरा अंश, ये भी उनमें परा प्रकृति में उलझ गया अपरा में, ये दमधारी जगत मई सर्वमिदम प्रोतम सब मेरे में पूरा, जैसे सूत के मणि सूत के धागे में पूरे हुए, सूत के डोरे की ही गांठ दी हुई मणियां अलग अलग, वे मणियां सूत ही तो है, सूत के सिवाय क्या है? ये सोम सब ये सात्विक सात्विक राजतमसी भाव सब ये सूत के मणियां हैं, और मैं सूत हूँ, तो सूत का धारा मणियां दो कहते हैं क्या? दो है थोड़े ही, ऐसे सब मणियां हैं, रसोम सुकौते प्रभास विषय सूर्य प्रणव सर्वेश शब्द खेन्द्र, इनमें ये चीज है मैं ही हूँ, मेरे सिवा कुछ है ही नहीं, त्रिवीर गुण भाई मोहितम, अब वो अपरा प्रकृति है उसे मोहित हो गया, ये वो प्रकृति से उत्पन्न त्रिपरिगुण में मोहितम, तो मोहितम तो है मोहितम जगत, तो जगत किसका नाम, चेतन का नाम है जगत ये, अब बताओ चेतन का नाम है ना, तो जगत है, जगत क्यों है कि ये जगत के साथ में ही हो गया, उनमें तल्लीन हो गया, इस बार जगत नाम पड़ गया इसका, जगत तो गच्छति जगत है, तो गच्छति हो गया ना, जन्मता है मरता है ये भी, और ये उत्पन्न होते हैं नष्ट होते हैं सभी, तो जगत हुआ ये, मोहित होगा जगत हुआ, या मोहित नहीं हो तो मैं ही तो हूं, मेरे को न मानना यही मोह है, ये अज्ञान है, ये मूर्खता है, सब मैं ही हूं, दैवी ऐसा गुण मई बड़ी दुर्ते है, तो मावे प्रबंधन दे माया में अंतरन थी, केवल भगवान ही है, ये भगवान ही अनेक रूप है, धरे अवतार चौरासी अलख अलख अलख अलख अलख धरे अवतार चौरासी अलख, ये विराट रूप से भगवान प्रकट हो गए, तो विराट रूप दूरा हुआ क्या, जब भगवान विराट रूप से प्रकट हुए तो भगवान दूजे और विराट दूजा हुआ, जब कृष्ण रूप से प्रकट हुए तो कृष्ण दूजा हुआ और भगवान दूजे हुए, जब राम रूप से प्रकट हुए तो राम रूप दूजा हुआ और भगवान दूजे हुए, चंद्रमा सूर्य रूप से भगवान प्रकट, चंद्रमा सूर्य दूजे हुए, वो खुद ही तो हो गए, तो भगवान ही हुए अनेक रूप से, दूजा आवे कहां से, कौन आवे दूजा, जैसे वो बाबा जी ने कहा कि तू ही तो लाठी मारता है, तू ही दूध पिलाता है, मैं नहीं था, अरे दूजा आवे कहां से, हो कहां से, तू ही तो था, मैं जानता हूं तू है, तू ही है, तू तारी लीला है, तू तो ही है, तू है, ये भगवान ही भगवान अनेक रूप से है। अब ये अलग क्यों देखते हैं कि अपनी राग है, अपनी आसक्ति है, तो उस राग और कामना के कारण से अलग दिखते हैं, कामना के कारण से वो बढ़िया दिख है, कामना तो घटिया दिख है, तो घटिया बढ़िया तो कामना के कारण से है तो वो को ना घटिया है ना बढ़िया है ना बढ़िया, बढ़िया ना घटिया है ना बढ़िया है ना घटिया है, घटिया ना बढ़िया है, परमात्मा क्या तो घटिया क्या बढ़िया, कितनी बढ़िया बात बताई, गुणों से मोहित हो गए, देवी ऐसा गुण मई मात्रुत माँ में ही प्रबंधन दे, माया में तो मेरे शरण हो जाते हैं, तो माया उतर जाते हैं, माया उतर जाते हैं क्या, माया रूप से न देख भगवत रूप से देखते हैं, तर गए माया को, इनको संसार रूप से देखा तो मंद गए, संसार भगवत रूप देख तर गए, स्मृति पूरी है मेरे क्षण नहीं होते और भक्त मेरे क्षण होते, भगवान में ज्ञानी भक्त बड़ा हुआ, तो वासुदेव सर्व इति ज्ञानवान, क्यों अपरा परा प्रकृति भगवान से अलग नहीं, भगवान प्रकृति से अलग नहीं, ऐसा होते हुए भगवान स्वतंत्र है, यह प्रकृति परतंत्र है, यह प्रकृति उत्पन्न और नष्ट होती है, यार भगवान है जो के जो रहते हैं, स्वभाव ऐसा है, ये स्वभाव होता रहता है तो परमात्मा ही, बोलो शंका करो जी कोई, मेरा स्वरूप इस रूप से है, ये तो परिवर्तन है, ये परिवर्तन है, ये लीला है भगवान की, ये भगवान ही है, सुंदर वस्तु देखती है, नई वस्तु बड़ी सुंदर देखती है, अच्छी देखती है, अब वो सुंदरता देखती है, वो सुंदरता वस्तु से अलग है, कह सकते हो आप अलग है, अलग नहीं है, अरे सुंदरता असुंदरता तो होती है, वस्तु तो रहती है, ऐसे ही अच्छा और मंदा तो होता है, और वो परमात्मा तो रहते हैं, छोटा और बड़ा होते हैं, विद्वान और मूर्ख होते हैं, और परमात्मा रहते हैं, परमात्मा वैसे वैसे ही, तो छोटा बड़े रूप से सुंदरता रूप से वस्तु है, उसी हम ग्रह गए, सुंदरता असुंदरता क्या है, इसमें अच्छा मंदा क्या है, किम भद्रम किम अभद्रम, द्वितीय वस्तु की द्वित वस्तु क्या है, क्या भद्र है क्या अभद्र है, सर्वम वस्तु भयान भय भाद देने वाले ये सब भगवान है, मई सर्वम इदम प्रोतम सर्वम इदम मई प्रोतम, मैं ही हूँ मेरे मित्र मैं ही हूँ, अनेक रूप से दिख रस गया हुआ सोना, अनेक रूप दी से सोना थोड़ी मिट गया, बर्तन अनेक रूप दी से मिट्टी थोड़ी मिट गई, लोहा अनेक शस्त्र दिख रहे लोहा थोड़ी मिट गया, यह अनेक रूप दी से भगवान क्या मिट गए, ये अनेक दिखता करता है भाई, मैं ही हूँ, कितनी बढ़िया बात है, अब शंका हो तो आप करो, कोई भाई शंका करते हो इस जानने के लिए, तो बताओ यद यद विभूति मत सत्व श्रीमदूर्जितमेवा तत्वदेवावगत्यत्व मम तेजोंश संभवम मेरे तेज के अंश से उत्पन्न हुआ यद यद विभूति मत बड़ा ऐश्वर्य बड़ा ऐश्वर्य श्रीमदूर्जित बलवान दिखे श्री मेरे तेज के अंश से परिवर्तन नहीं हुआ या तेज हुआ क्या बताओ बीज में हूं तो बीज से वृक्ष अलग हुआ वृक्ष रूप से पिंडता है बिगड़ता है बीज रह जाता है इस बात बीजम अव्ययम सनातन बीजम बीज सनातन बीज हूँ अव्यय बीज हूँ ऐसे बीज है जी उत्पन्न हुए नष्ट हुए ये व्यय वाला बीज है मैं अव्यय बीज हूँ ये सनातन नहीं आसादी बीज है मैं अनादि बीज हूँ बीज में हैसी गति में रहता हूँ बीजम अव्ययम ये बीज व्यय होता है तो ये सब मेरे ही बीज असली तो बीजों का बीज मैं ही हूँ बीजों का बीज कारणों का कारण मूल में तो मैं ही हूँ मैं ही अनेक रूप से प्रकट हुआ हूँ अब इसको मैं ही हूँ मेरे रूप मानना क्या नहीं हो गया अरे मेरे रूप से नहीं मना क्या नहीं हो गया तो याद आ गयो हो ये तो भगवान है भाई कितनी बढ़िया बात है मई सर्वविदम प्रोतम सूत्रे मणिगणा रोम आप सुखते प्रभास में सूर्यो प्रणमस्तर वेदेशु शब्द के पौरुषु पुण्यो बंध पृथ्व्याज तेज सर्वासु जीवन ये सात्विक राजशास्त्र मत विधान तो भगवत स्वरूप ही हुए और स्मृति जैसे कोई आंख खुल गई नींद उड़ते ही आंख खुलते ही संसार दिखने लग गया ऐसे आंख खुलते ही परमात्मा दिखने लग जाए तो परमात्मा तो पहले से ही है कोई आंख खुलने से परमात्मा हुए परमात्मा पहले से ही है वो नींद में बेहोशी में संसार दिखता था होश में आए भगवान दिखने लग जाए कितनी बढ़िया बात है इसमें क्या परिश्रम है क्या इसमें कोई क्या इसमें करना पड़े कोई पढ़ाई करनी पड़े क्या करनी पड़े इतनी सीधी सीधी बात है मई सर में तुम प्रो तुम सूत्र बड़ी अनायु बीज माम सर्वभूता नाम विद्धि पार्थ सनातनम संपूर्ण गुण बीज में हूँ सबका बीज में हूँ ये जरायुज है श्वेतज है उंडज है उद्भिज है इनका जल स्वर है थल स्वर है नभ स्वर है भूत है प्रेत है पिशाच है देवता है राक्षस है असुर है सर्वभूता नाम बीज में ही हूँ जैसे गेहूं का खेत होता है तो गेहूं का खेत होता है वो गेहूं दिखता है क्या जो गेहूं को तो देखा है पर खेत खेती नहीं देखी है गेहूं की खेती नहीं देखी उसको कहा जाए ये गेहूं है ये खेत खड़ा है गेहूं है तो वो क्या ठगाई करते हो मेरे को धोखा देते हो मैंने हजारों बोरे गेहूं के खरीद करके बिक्री कर दिए ये तो घास है गेहूं है ये तो बिल्कुल घास है गेहूं तो रोटी बना खाते हैं ये घास तो पशु खाते हैं एक ये गेहूं है मैं जान कर गेहूं है गेहूं कैसे मान लो तुम्हें ठगे ठगते हो हमारे को ठगते नहीं ये गेहूं है कैसे कहते गेहूं है कैसे गेहूं है इनका बीज गेहूं था अंत में इसके अंत में बीज आएगा गेहूं ही आएगा वो आएगा तब देखा जाए ये गेहूं कैसे है कोई खा जाए किसके पशु अगर खा जाए तो तुम्हारी गाय हमारे गेहूं खा गई ये क्या होगा और क्या होगा एक दाना नहीं खाया उसने कहते गेहूं खा गई आपकी गाय आ गई हमारे गेहूं खा गई अरे एक दाना नहीं खाया खेत में खड़े हो घास खा लिया अपना अरे घास नहीं है ये घास नहीं है गेहूं है देखना गेहूं आएगा अंत में तो ऐसे संसार के अंत में क्या आएगा भगवान ही रहेगा अंत में शिष्य थे शेष संज्ञा अंत पहले हुए थे हम ये वासमेवाग्रे धान्य तो पहले मैं ही था और कोई नहीं था और पश्चात हम ये यो शिष्य सोच में हम सबका भागवत असली भागवत मूल भागवत चतुर्श्लोक अहम ये वासमाग्रे नान्य सदस्यम पश्चात हम ये यो शिष्य जो बाकी रहेगा मैं हूँ शंका करो कोई बात पूछो मत बर्तर नर्विदम प्रो तुम सोचे मणिगणा यदाकाश वायु सर्वत्र गो महान तथा सर्वाणी भूता निमस्थानी वायु तत्व से आकाश से अलग है क्या? आकाश तत्व से अलग है तत्व वायु अलग रहता है उसी में कभी स्वंद रूप होता है स्वंद रूप होता है इसमें कभी संसार रूप से होता है कभी संसार रूप से नहीं होता है। यहाँ तो मैं ही हुआ वायु तो हुआ बदल वायु बदल भी और वायु भी आकाश ही तो हुआ है। आकाश अहंकार अहंकार प्रकृति है प्रकृति भगवान से है तो भगवान ही और कुछ चीज हुई नहीं है ही नहीं होगी नहीं वही है। इस वास्ते चार प्रकार के भक्त होते हैं आर्थो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी ज्ञानी कौन के वासुदेव सर्वेति ज्ञानवान ये ख्याल है जिसका से भगवान है। ये समझ में ना आवे तो नमस्कार करना शुरू कर दो प्रणवे दंड भूमो आश्व चांडाल गोकरम स्व चांडाल गौर गधा चारों कथा होते नमस्कार करो भगवान रूप से आए हैं चांडाल रूप से आए हैं गधे रूप से आए हैं गौ रूप से आए हैं कुत्ते रूप से आए हैं भगवान आए इस रूप से आए इस रूप से मेरा भाई ने से आया दूसरे रूप से भगवान आ गए सिंह आए दूसरे रूप से भगवान आ गए तो लोग ताकत नहीं खा जाए प्रहलादी का अग्नि रूप से भगवान आए हैं नामदेव जी का कुत्ते रूप से भगवान आए हैं महाराज घी ले घी लगा दू था और सीखाओ महाराज भगवान आए उस रूप से प्रकट हो गए है ही उस रूप से बस आप क्यों नहीं प्रकट होते आप मानते नहीं सर नहीं प्रकट होते आप मन आप शान प्रकट हो जाए है तो भगवान है अलग कोई धातु है और कोई अलग सत्ता हुई कठी एक सत्ता के सिवाय दूसरी सत्ता ही कहीं चलो बड़ी बात है ये अपने भाव में अच्छा मंदा ठीक है बेठीक है अनुकूल प्रतिकूल ये लाभ ये हानि ये मर गया जन्म गया ऐसे आपने कल्पना कर दिया क्या तो मर गया क्या जन्म गया क्या लाभ है क्या हानि वो तो है जो का क्यों है तो ये खेल है खेल खेलते हैं उसमें हार जीत गया है खेल तमाशा है तो तमाशा है खेल खेल रहे पंचम गया में खेल है नहीं खेल गया में ऐसे खेल है तो परमात्मा परमात्मा है अनेक रूप रूप आए अष्टमी प्रभु विष्णु अनेक रूप रूप आए अनेक रूपों से अनेक रूप से हो गए है परमात्मा है भगवान आए अनेक रूप से आए कई रूप से आए जाए भगवान भगवान के अनेक रूप है गिनती नहीं है भगवान के रूपों की भगवान के नाम की भगवान के लीला की भगवान के धाम की भगवत संबंधी जो बात दी थी उसका अंत नहीं है सृष्टि भगवान की है इसका कोई अंत नहीं है कितने तरह की सृष्टि है जो कुछ पार नहीं है भगवान में भगवान ही द्वित वही है द्वित स्वरूप किए तो किम अभद्रम किम भद्रम भगवान है प्रणवे दंडवत भूमा स्वचार गोकरम कर्मणा मनसा दृष्टिया वत्सा दृष्टिया गृहते अन्य रवींद्री अहमेव न मत अन्य बुद्धि दुमंदा भगवान यानी रूप से प्रकट हुए कितनी बात है कितना सुगम है केवल ऐसा देख सुगम कितनी बात है है जो का जो देखना वही है दृष्टि बदल गई एक बहुरूपिया आया दुकानदार ने अपनी दुकान को फैला कर रखा था तो कुछ सड़क पर जो सामने जगह थी उस पर भी माल रख दिया और बैठा कर था वो सिपाही रूप है ओ ऐसे यहाँ माल कैसे रखा किसने रखा है उठाओ नाम लिखते अभी कौन किसने क्या नाम है तुम्हारा ये कितना नंबर है ये दुकान इतना बड़ा है कहा मेरा नाम क्या है एक नाम नहीं सर उठा नहीं नहीं चलान करेंगे अभी एक कैसे रखा बाहर नाम क्या सर अभी भी चलान करेंगे नाम लिखो बताओ क्या नाम डर गया करने लगा तो वो हंस गया, हंस कर अरे तो बल रुक गया। अब भय रहा तो पहले बहुत में नहीं था, वो तो वही था पहले से, हमने और समझ लिया इसलिए भगवान तो वही रूप से हुए है, हम और समझ लिया भयभीत होते हैं, राजी होते हैं, नाराज होते हैं, मुझे तो वही है तो वही, वो पहले और था पीछे और हो गया, ऐसे है तो वही है नहीं रूप से, ये में वो संदेह बात नहीं है। और सत्ता है ही नहीं, सत्ता नहीं होती है क्या, नहीं सत्ता नहीं होती, सत्ता तो एक ही होती है, सत्ता तो चार पांच हो गई भाई, सत्ता है क्या सची भाई, कोई शंका हो तो बोलो भाई, शब्द सुना में कोई पद सुना में क्या, पद सुना दे भाई, बन गए आप अकेले सब कुछ, नाम धरो संसार। अब ध्यान देखो सुनियो ये बात, में मैं बात कही है उस बात को याद रखते हुए सुनता सुनना, देखो क्या है, आप अकेले बन गए अनेक रूप से, स्वयं भगवान ही उपनिषदों में आता है, एको हम बहुश्याम प्रजा ये हो, मैं अनेक ही अनेक रूप से हो जाऊं प्रजा रूप से, तो भगवान ही अनेक रूप से हो गए, तो भगवान अनेक रूप से हुए तो कैसे बेटी मंगाई, कोई माल मंगाया कहीं से, कि दूसरी चीज करी इकट्ठी, आप ही अनेक रूप से, एक स्वयं आप ही अनेक रूप से प्रकट हो गए। अब वो केवल स्मृति याद आ जाए ठीक है तो भगवान है, निहाल हो जाओगे, इतनी बात है, लंबी चौड़ी बात ही नहीं है, आप अनेक रूप से प्रकट हुए हैं, उस रूप से आप ध्यान दो, आपको न दिखे तो भी आप मान लो दिखने लग जाएगा, पहले आप मान लो स्वीकार कर लो फिर दिखने लग जाएगा, ही है जो दिखेगा ही, बहुरूप से बहुरूप बहुरूपिया रूप से आया उसको भी मान लो बहुरूपिया है तो साफ दिखने लग जाएगा। सिपाही मान लो डर गए, संसार मान के डर गए, है तो भगवान ही वही प्रकट हुए हैं, तो अनेक रूप धारण करने पर भी क्या वो और हो जाता है क्या, सोने के अनेक गहने बन जाए तो क्या सोना नहीं रहता, वो गहने कहलाते हैं, गहनों की आकृति अलग अलग है, उनका तोल अलग अलग है, मूल्य अलग अलग है, मीने का और काम हो जाए तो ऊपर का रंग और तरह का है, परंतु क्या सोना बदल गया, सोना मिट गया, क्या और चीज हो गई, वही तो रहा एक ही। अरे घड़ा मटकी आदि बनने पर क्या मिट्टी नहीं रहती, उसको मिट्टी कहते नहीं, बर्तन कहते हैं, घड़ा है मटकी है टीबा है ढकनी है, ऐसे अलग अलग नाम कहते हैं, आकृति अलग अलग है, नाम अलग अलग है, कार्य अलग अलग है, परंतु क्या मिट्टी नहीं रहती, मिट्टी तो है, ऐसे अलग अलग कार्य है, ये पुरुष है ऐसा, ये मंडप है, ये थम्बा है, मूल में सिवाय परमात्मा और क्या है, आम एव नमत तो अन्यत, भगवान कहते मैं ही हूं और है ही नहीं, ऐसा तुम समझ लो, मैं ही हूं अनेक रूप से, अनेक रूप से भगवान ही प्रकट हुए हैं, अगर ये बात मान लो, ये काम और क्रोध और लोभ और मोह और मद और मत्सर कई तरह के दोष सब मिट जाएगी, बड़ी शांति बड़ा आनंद हो जाएगा, कैसे क्रोध करे, किस पर क्रोध करे, कौन क्रोध करे, सब प्रभु का स्वरूप होगा तो कैसे करे, सो अनन्य जाके ऐसी मति न टरे हनुमंत, मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत, सब भगवान है अनेक रूप से, वो भक्ना दे का सो बैर करो, बैर विरोध कर सुना करो, कैसे बैर विरोध करे, क्रोध आदि सब प्रत्यय मिट जाए, सब ठीक हो जाएगा, असली एक साधे सब सदे, एक बात अब सिद्धि कर दो पूरी सिद्धि हो जाएगी, पूरा काम हो जाएगा, किंचित मात्र संदेह नहीं।